Ràdio Tiana presenta... Tieners, Rodalies, benvinguts. Són les 6 i 5 minuts amb 25 segons. Iniciem una nova aventura ben companyia amb una tarda plujosa que està caient el que no està escrit. Bona aigua, sí. Bona aigua. Jo li rogaria amb el senyor Baltasar, el nostre estimat conseller de Medi Ambient, que faci el favor de deixar de rasar la Moreneta, perquè al final passarem de la sequera a la inundació, sense terme mig. Jo diria que sempre ens han explicat que Tiana té un microclima. I jo estic segur que a Montgat no plou. Miri què li dic, eh? Ara no ho podem anar a comprovar, perquè no. Si anéssim a comprovar-ho, vostès estarien una estona sense les nostres veus i el nostre caliu. Jo diria que és un núvol que està aquí només damunt de Tiana. Doncs bé, senyor Baltasar, jo insisteixo, no li resi més a la Moreneta. Deixi-ho estar. Vostè és agnòstic, no? Doncs deixi-ho estar. Clar, per això plou, perquè la Moreneta no li ha fet cas. No, la Moreneta ha dit, em reses, veuràs tu el que és milagroso. Sí que veuràs, sí. Aigua. Vinga, tot aigua, el rato. Vinga, aigua. Vinga, toma. A veure, si provéssim de fer aquestes resades per altres coses, com per exemple, que el Barça guanyi alguna Lliga o alguna Champions, resi la Moreneta perquè el Barça guanyi la propera Lliga o la Champions. Per exemple, senyor Baltasar. Això seria miraculós, ja. Però de totes maneres s'ha de tenir confiança, perquè ara l'any que ve tenim el Pep, que estarà al capdamunt dels jugadors. Bé, el senyor Pep Guardiola, que és un senyor com cal, que es vesteix pels peus com els senyors com calen, no com altra gent, ha dit que si ja la moció de censura funciona, va endavant, i aquesta junta no prospera, ell posa el seu càrrec a disposició del nou president. Que si el nou president considera que ell no ha de ser l'entrenador, ell agafa les maletes i se'n va. És un senyor que això l'honora, escolti'm. Sí, senyor. És un senyor que es vesteix pels peus, no com altra gent, ja els he dit abans. Per cert, tornem al senyor... Qui? Altra gent. No em faci parlar. No m'estiri de la llengua, que encara me la tallarà. No faci que m'ensegui. No. Que jo m'ensego i ja sap que després agafo la drecera, poso la banya al forat i no em poden treure ni la banya ni el forat, escolti. I sap que jo... I vaig. Un capot vermell i... I vaig, escolti. És la temporada. A veure, senyors, tornem amb el senyor Baltasar. Si és agnòstic, si no creu... Si no creu, és agnòstic, és d'aquells que no creuen si no veuen. Suposo que has tornat creient. Ara s'ha de veure per creure? Sí, veure de guaitar. Ah, de vista, no, de vista. No de, ja m'estranyava. No de tirar líquids cap a dintre no l'estómac. No ho veia coherent, això. No. Agnòstic, o sigui, hi ha el senyor que és ateu que no creu. Sí. I el senyor que és agnòstic que diu, jo, si no ho veig, no ho crec. Clar. I és la diferència que hi ha. Si el senyor Baltasar va dir que era agnòstic, suposo que ara la Moreneta li ha demostrat que hi ha un què. Sí. Vol dir que ara es farà creient. No serà disfressat d'indi en lloc de resar? I ha fet una dansa d'aquestes que feien? No, ha fet a l'indi. Això sí que ho ha fet. Bueno, a més, amb una xuleria... perdonin que els hi digui, senyor Baltasar... Està molt picat, vostè, eh? Sí, perquè a mi els xulos em molesten. Sí? Els xulos, que es diuen els pinxos en català, seria els pinxos. Els pinxos que no són de cuina ni d'això, em molesten. Yeah. Em molesten molt. És allò que diu, ni plegaré ni em cessaran. Sembla un xotis madrileny. Ni plegaré, ni me van a cessar, vamos. Però això ja suposo que estaria parlat. Són coses que ja estan parlades. El Montilla me aguanta porque el partido me pone. Vamos, hombre. Me van a sacar a mi, hombre. Bueno, però... Que maco que estava quan portava aquelles maletes llargues, aquell bigoti així, la panxa molt, vella. Era molt jove. Va ser el primer alcalde de Sant Feliu de Llobregat. Primer alcalde democràtic. Democràtic, sí, democràtic. Tots els altres els nomenava el Franco, ha dit, que t'ho van nomenar per les urnes. Exacte. Ara està de conseller dit, també, recordi vostès. Bueno, el senyor Saura va dir, però el partit diu, va treure... Diu, posem el Baltasar suficient aquí. I el Montilla va dir, bueno, i jo, diu, tu calla. Nosaltres diem Baltasar, tu Baltasar. Jo no em veig el Saura així, eh? El Saura? Sí. Bueno, el Saura, quan va sortir de comprar allà el Gonzalo Comella, les samarretes aquelles que es compra i els trajes aquells que es compra, doncs va sortir... Sí que sap vostè. Bueno, perdoni'm, sé, perquè van anar a fer una manifestació de som una nació, som una nació, tots els polítics davant, som una nació. Diu, Imma, si estem davant del Gonzalo Comella, anem a comprar. I van deixar la manifestació i se'n van anar a comprar. Bueno, ja aprofitant que passaven per allà. Estima, si estàs treballant, estàs treballant. I per què van sortir amb la bossa o li van portar la bossa a casa? Vull dir, la no sé, van entrar. Però si tu estàs treballant, o sigui, anar a la manifestació, som una nació, és feina. Si tu estàs treballant, conya, queda't. Bé, fins al final, vés-hi l'endemà. Qui no ha fet una sortida per la feina i ha aprofitat a fer alguna cosa personal, home? Ai, senyora. Aquest és el carrer, és un moment. És un entrar i sortir, diu, després, home. Després aneu tirant la manifestació, que després ja us agafaré. Jo us agafo, com no aneu molt de pressa. Ja, exacte, ja us agafaré després, en fi. Total, en fi, bueno, és allò. Que el senyor Saura li va dir al senyor d'això, diu, aquest el posem. Entenem vostès? És el mateix que passa amb Esquerra Republicana, escoltin. Què li passa a Esquerra Republicana? Esquerra Republicana, un dia que estén al seu congrés aquest, que hi ha quatre caps visibles i han de decidir el què? Ah, bueno, estan com una mica com el PP, vull dir, han de fer, o com els Estats Units, vull dir, van fent els seus congressos per aviam qui és el que estarà al capdavant. Estats Units, és que no es treu, ara que diu Estats Units, és que no es treuen els maldecaps de sobre. Per què? El senyor Obama... Sí. Diu, bueno, ara ja he guanyat. I la Clinton diu, bueno, jo el dissabte això ja ho dono per fet, que plego. Diu, ja en parlarem, per això. Diu, ara em presento a vicepresidenta. I l'Obama diu, me cago en Déu, no me la trobo mai de sobre, clar, aquesta dona. Clar. Ui, no sap el que li ha caigut al damunt. Exacte, exacte. I el Clinton diu, jo plego. El Clinton està allà tocant el sexe, ahir el saxo, exacte, allà a casa seva. I diu, hòstima, la senyora fora de casa, tu, quina alegria! No sé el que és tenir-la tot el dia a casa, la senyora. Que s'ocupi, que s'ocupi. Que vagi fent de president. Vinga, Obama, ja ho veuràs tu. Sí, ja aguantaràs, Obama. Blanc, Obama, et tornaràs. Blanc, et... Vull ser un corrapa... En fi, deixi-ho estar. Sí, sí, sí. Deixi-ho estar, aquestes coses. Que tots estem parlant de l'Obama, de la Clinton, però al final guanyarà l'altra, eh? Home, si hi ha gent que diu, jo antes de votar un negro voto McCain, del seu mateix partit. I els altres diuen, jo antes de votar una mujer voto el McCain, dius, hòstia, ho tenim malament, eh? Diu, si traiem 10 vots, Déu-n'hi-do el que farem, eh? Déu-n'hi-do. Ai, senyor, com són els americans, sí, estic segur que hasta fins i tot la filla del Clinton... votarà McCain. Mira tu el que li dic. Mira vostè el que li dic. Per solidaritat, per la mama, votarà la mama. Votarà la mama. Vinga, anem per feina. Anem per feina. Els deia que això és en companyia, és el programa 226, 8 temporades aquí, senyors i senyors, al peu del canó, que està molt aviat dit. Sí? Parlant de canons, s'han endut tots els canons de Montjuïc. Bueno, ja era hora. Sí. Encara que estaven macos en allà, eh? Han posat els canons, sí, però és que ara, segons l'alcalde Areu, diu que això és un espai per la pau. Un monument a la pau. Els canons aquells funcionaven com quan jo vaig estar artilleria, vull dir, o sigui, malament. No funcionaven. Doncs quedaven bé. Bueno, aquests canons tenien un problema, que quan jo també vaig estar artilleria, vostè sap que jo també he estat artilleria, toma ja, anècdotes de la mili. De muntanya. Anècdota. Sí, bueno, però escolti, jo carregaven els mulos i una altra història. Vinga, va. Doncs, esclar, cada vegada que anaven a fer tir, com que eren ganduls la plana major, no calculaven. Feien servir sempre els mateixos càlculs. I clar, la pressió atmosfèrica varia. Clar. I clar, patapam. Jo recordo un dia que vam, tots els observadors allà posat patapam. I surt l'observador tinent, diu, ni visto ni oído. I dius, hosti, aquests tios l'han fotut a França, eh? Ens fotran una mínim, guerra. Ens fotran una guerra a França. Menys mal que aquella allà als Pirineus, que t'haurien matat alguna vaca d'algun pagès d'aquells. Hòstia, m'ha caigut a mi. La guerra del Giles. Exacte, sí. Sí, però aquells pagès són molt durs. Oh, i tant. Que, no. Veu aquell pagès francès? Mon Dieu! Agafa la garrota, i es carrega tots els canons, sí. I ve un altercat, i tant, eh? I tant que sí. Es fot córrer tots a cop de garrota, eh? Ni exèrcit espanyol ni res, eh? Tots a cop de garrota cap a casa. En fi. Doncs els deia, se n'han dut els canons perquè diu que ara serà un recinte per la pau, el senyor Areu, allò. I tots els diaris, un celebrat, retiren els canons. Els de fora no, eh? Només els de dintre el pati. Ah, aquells, va, que van en rodes. Aquells que estan a fora... Aquells que van en rodes. Ah, aquells estan macos. Aquells els enduen, els que van en rodes. Els altres que estan d'això els deixen. Sí. Llavors, tots estan dient... I la portada de La Razón d'avui. Los nacionalistas han conseguido su objetivo. Retiran los cañones del castillo de Montjuïc. I dius, què té a veure els nacionalistas amb els canons? Amb els canons, que a més els ha retirat el ministeri. Hi ha diaris i pamfletos, vull dir, això és el que hi ha. En fi, sí, però hi ha pamfletos que estan més ben escrits. Sí, també és veritat. Doncs bé, senyors i senyors, tornem-hi a el que estàvem, fent la presentació sí, fa senyor. Hores, que s'ha exhaurit la sintonia. Jo seria del parer de gravar una sintonia de 2 hores i quart. O repetir-la més vegades. Així si no... segur que no l'exhaurim. Si ens hi posem... No, 2 hores i quart no, perquè si el programa dura 2 hores... Ui, el programa dura 2 hores... 2 hores dura... El programa dura 2 hores... És que això és un treball... 3 trigres mengen trigres d'un trigal, de fetge d'un menjat, d'un penjat. Vale. I li van fotre garrotbil. Vale. Hòstia, que de lleig, això. Sí, molt borrin, no ho escoltin, això. Doncs es deia, el programa 226 és dia 5 de juny i estem aquí des de les 6 de la tarda fins als 8 del vespre per la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada a Ràdio Tiana. El programa és en companyia, ho saben vostès, i tenim com sempre un equip de gent treballant. En el control tècnic estarà el nostre amic, el Roger Vidal, sense estar assistit pel seu becari. Que el becari, com que té un sopar... Un sopar que comença a les 6 de la tarda, perquè no... No, ja... és que es concentra abans. Ah, es concentra. Bé, és que és normal, eh? Quan tu tens un sopar, el que has de fer és quedar-te a casa, mirar a veure quin gel es posaràs per dutxar-te, no fos cas que lliguessis. Clar. Quins calçotets et posaràs, no fos cas que lliguessis. Clar. Quina roba posaràs, no fos cas que lliguessis. I si li has de tirar així la roba quan et despulles, que no sigui una roba bona, perquè si després queda tacada, malament res. Malament res. Entens? I has de carregar la cartera per si has de pagar. I has de carregar també preservatius a la cartera, que això és molt important, perquè després hi ha vestits que queden tacats i hi ha becàries que denuncien a presidents. Bueno, però això va passar ja fa temps, home. Temps ja era temps. Sí. Temps era temps. Temps era temps, sí. També sí. Té nassos guardar un atac amb un vestit, eh? Home. Això és previsió de futur, eh? Home, això és inversió de futur. Això és inversió. Millor que els actius que n'hi ha avui en dia bancaris. Sí, sí, sí. Bé, senyors, senyors, doncs o sigui, el Roger Vidal sense el nostre becari i després tindrem doncs, una sèrie de gent que estarà, com sempre, col·laborant, els nostres col·laboradors, la Cira Robles, la Montse Jiménez, si la trobem, el senyor Garigot, el Manel Piñeiro, que estarà aquí a la redacció, i tot això estarà coordinat i presentat per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiana i Rodalies, benvinguts bona al... Bona tarda, soc Tiana, bona tarda, soc Rodalies. Molt bé, gràcies. Doncs benvinguts a aquest programa en companyia, un programa diferent que, com cada setmana, estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bona tarda, i anem amb la música, perquè dintre una estoneta ja hem d'entrar amb la nostra companya Cira Robles perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat de Tiana. Purple rain. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentí, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Són les 6 i 22 minuts de la tarda i amb aquesta música de Mecano és la sintonia de la Cira Robles, que els he dit abans que ens faria 5 cèntims de les notícies de Tiana, que ja estem a punt d'entrar amb la festa major, Hace Grande, que diu en castellà, no? Festa, aquesta és la festa contradictòria. Festa major petita. Petita. Petita. Hace Grande, però empequeñece. Clar. Seria en castellà, no? Sí, més o menys. Bé. Petita, clar, en comparació de l'altra, no? De l'altra. Home, si ho compares amb el Nacho Vidal, sempre. Això vol dir que n'hi ha menys activitats, menys coses, menys festa. Sí, bé. Però hi ha activitats diferents, menys... Potser hi ha més inversió, no? La festa major gran. Clar. Però això és i gran. Deu durar més dies, no? Sí, bona tarda, eh? Bona tarda. Bona tarda, sí. Bona tarda, sí, dels Robles. I altres que... Hi ha la festa major com més festiva, més focs d'artifici, diables... I aquesta és més d'activitats, de concursos... I quan comença? Més culturalet? Doncs demà, la tenim aquí ja. No, és que la festa és sempre sinònim allò de dius d'anar amb màniga curta, anar així com va vostè, així molt estiuenca, però veig que amb el que està caient aquí... M'he equivocat avui, eh? M'he equivocat de... Doncs mira que jo, que he vingut amb el barret de palla... Però fred no en fa, vull dir, plou, però no. Sí, home, però plou, em quedarà el barret de palla, que escolti'm, la palla mojà... Doncs no se'l posi. Si jo me'l guardo. Se'l guarda al bolso. No m'hi cap, al bolso. Bueno, és igual, no és possible parlar del meu barret. Vinga, senyora Cira. Què tenim per la festa major petita? Este mayor pequeña. Doncs tenim, comencem... Este mayor pequeña, que maco que ha quedat això. Molt bé. Molt bé, ha quedat bé això. Ara, si fos alguna fuente, traurien... I podríem posar una frase, no?, d'aquestes de màrqueting. Festa major 2008, hazte mayor pequeña. Hazte mayor pequeña. Festa major petita, hazte mayor pequeña. I la pequeña, buah, i creix. Com creixen els enanos de segons qui. Bueno, és igual, deixi-ho estar. Doncs bé, festa major que comença demà i ho fa amb el concurs de pintura ràpida. Molt bé. 27a edició, que es diu Ràpid, però... Com que és pintura ràpida, es diu ràpid. 27... Es diu ràpid, es diu ràpid. 27 anys ja. 27 anys d'aquest concurs que va néixer a iniciativa del grup Casa de la Punxa de Tiana, amb tot un ventall de pintors que en aquell moment es van engrescar i van organitzar aquest concurs, que encara avui doncs, congrega suficient gent com per mantenir-lo viu. El senyor Albert Sunyol també estava... Sí, està al peu del canó, aquest home. Pensi vostè, ja 27 anys... Hi ha molts dels pintors que participaran en el concurs que quan es va iniciar no havien nascut. Què li sembla? Pot ser. Possible, clar. És possible que sí. És que avui estic filòsof de la vida. De fet, jo no havia nascut encara. No és per tirar-li encara? Vostè, perquè és una jovenella, el senyor Garigot li diria, hola, jovenalla. Sí. Li diria, hola, jovenalla. Trobo a faltar el senyor Garigot. Fa temps que no ve per aquí per l'emissora. El senyor Garigot, no sé, la setmana passada estava a Eivissa. A Eivissa, sí, i a més té la neta a la presó, vull dir, o sigui, el senyor Garigot no està per gaire romances. Hauria de deixar de viatjar... Sí, que a mi m'agradaria saber per què viatja. I a mi m'agradaria saber amb què viatja. Perquè no sé si va amb cotxe o amb altres substàncies. No saben que si ets major de certa edat et fan descompte. Ja. Per això, el senyor Garigot... El senyor Garigot em sembla que va amb l'Inserso, va amb la targeta roja, ai, roja, no, rosa. Rosa, rosa. També una targeta rosa també és molt... En fi... Bueno, algun color havien de posar? Sí, home, però una targeta bé, més. Parlem... Sí, parlem de Tiana. De la festa major petita, sí, de Sant Antoni, Hazte Pequeña. Comencem amb aquest concurs de pintura ràpida, que demà, de 2 a 4 de la tarda, al casal, la gent que vulgui s'ha d'inscriure. Llavors, a partir d'aquí, surt amb la pintura en mà, ha de fer en 4 hores un quadre que sigui d'allò més bonic per poder guanyar. La tela i les pintures les posa al concurs. Ara m'enganxa aquí, que no ho sé dir-li. S'ha de pagar alguna inscripció? Em sembla que no, ara m'ha tornat a enganxar. Em sembla que no s'ha de pagar res. Les imatges han de ser del poble? O poden sí, sí, han de ser entorn de Tiana, pintura ràpida. I si demà encara no ens hi dona temps d'inscriure's, poden tornar a intentar-lo dissabte, que es torna a convocar, en aquest cas al matí. Dos participacions ja? Sí. Déu-n'hi-do, I la Cira ha fet dos passapalabra. Amb la qual cosa, la segona ronda, només que llegeixi el principi de la lletra i ja pots contestar. Clar. No, sí, està bé. Con la P. Con la P. Premio. Premios. Passa palabra. Ah, no hi ha premios. Passa palabra. Passa palabra perquè demà a la nit continua la festa major petita amb el festival de final de curs de l'Escola de Dansa i de l'Associació Espamoti, que per la gent que no l'hagi vist mai, val molt la pena anar-hi, perquè tant l'Escola de Dansa hi ha un molt bon nivell, i l'Associació Espamoti, que és una associació de gent amb retras psíquic, doncs ofereix un espectacle que emociona de veritat. O sigui, les ocasions que jo he pogut veure, la veritat és que és gent que li posa moltíssima il·lusió en aquest espectacle de fi de curs i que emociona. Això es fa a la sala Albéniz? Sí, a la sala Albéniz. A la sala Albéniz, a dos quarts con de vuit del vespre. Con la S, sala donde se hacen los espectáculos en Tiana, sala Albéniz. Sí, no en tenim més. Bueno, però està bé, és una bona sala. Com que sí, no? Sí. No estava a l'altra sala, aquella que... Bueno, fes-ho. Quina sala? N'hi havia una que pertanyia a una església. La catequística. La catequística. Sí, és que no sé aquesta nom. No les deixes de... Per tant, és part de l'església i, per tant, les coses públiques... Tenen un altre camí. Si no és un míting de Los Santos, no s'obre. No. No, no té res a veure. Los Santos no treballa per l'església. Però no per aquesta. Ara l'han deixat per fer el curs d'acrobàcies que s'estava fent al casal de Tiana i es van quedar sense lloc. No sé que la catequística ha accedit a ser excedida. Per tant, que feia temps que no s'excedia, potser és un pas endavant. És una entrada acrobàtica. Sí. Què més tenim? Tenim la cantata de final de curs de l'Escola Lola Anglada, que també és dissabte a les 7 de la tarda a... La sala de Venice. Molt bé, està anat. Sí, això no sé si dir-ho... Sala que empieza por Albéniz. No comencin amb la història de l'Albéniz i Tiana, que un dia ja la van liar. Jo no me'n recordo. No sé si la mare o l'àvia o no sé qui era. Escolta. Ja la van liar, que jo me'n recordo. Sí. No direm res més. Aquí a Wikipedia no ens en vam sortir. Doncs acabem aquest repàs d'actes de cap de setmana a diumenge, que és l'entrega de premis del Amb la P... Concurs de pintura ràpida, naturalment. A la sala Albéniz? No estan atents? No, serà la sala de la punxa. Veu? Amb la P. Punxa. Punxa. No diuen els premis? Els premis normalment són cedits per les entitats de Tiana, gent a títol personal. No, és amb la G, gràcies per haver participat. No sé si hi ha alguna cosa econòmica, això depèn de l'any, perquè... Depèn del pressupost, diguéssim. Sí, el pressupost i les coses que cedeixen, perquè hi ha gent que cedeix coses personals al concurs, tradicionalment ho ha fet i ho continua fent. Està em bé. Sembla que ja està a prop dels 3.000 euros en total de tots els premis, el que no sé exactament si és com amb diners, si és amb regals, com es reparteixen, etc. Està bé. D'altra banda... No sé si volen continuar amb més coses de festa major. Sí, vostè informa de festa major, home, ja que comença demà, vagi informant. Vostè que està a la guai. Ja sabem que els informatius d'aquí també ho van dient, però ja que estem... Ja que estem. A lo millor hi ha alguna cosa que ens interessa i ja ens hi passem, si no plou i no se'ns derrama el riu. Potser sí, miri. I diré que vostè pot participar o no al concurs de dibuix infantil del dissabte 14 de juny. Ah, jo sóc molt nen. Hasta me'n sortiria. Vostè potser guanyaria. O no, perquè els nens pugen molt sabuts. Buf, si jo li digués. I és molt difícil dibuixar com un nen. Sí. I Picasso, eh? Va dir, tota la vida m'he passat intentant dibuixar com un nen, i al final ho va aconseguir. I també va dir... Bueno, deixa-ho estar. Sí, bueno. Picasso. Va dir, m'he passat tota la vida pintant i dibuixant, i mai a la vida me n'he sortit de fer un còmic. Bueno... Perquè són gèneres diferents. Exacte. I vostè ha fet un Picasso una vegada? No. A la camisa, cada dinar? Bé, allò és més aviat un Miró. Són unes taquetes, allò de... Són Mirós. Avui, això avui, són medalles de generació. Avui, no. avui ja patia amb aquesta camisa. Però aquesta camisa està bé perquè és nova. És nova. No, no, ja. És nova. És que ens porta avui una camisa a la vida. Ei, guapa, eh? Guapa, guapa. Me la vaig comprar el divendres i quan vaig arribar no a casa... No és aquest disseny, però... Portava... Ja després en parlarem. De... Portava l'alarma enganxada al coll, encara. Ah, sí? Sí. I diu, em molesta algú aquí darrere. I llavors dius, vaig tornar, dic, buenas, i al moment d'entrar la segurata em va dir, diu, ¿qué lleva usted aquí, caballero, que le suena? Dic, una camisa que compré aquí, i diu, no sonó cuando se la llevó. Diu, no sé, la llevaba mi mujer en la mano y no... Diu, ¿por dónde salió? Diu, por la calle aquella. I les pantalles de vez en cuando fallen. Dic, tu ves mudient? Que més d'un sortirà amb una camisa... Sí, molt llesta, Sí, la segurata... Sí. Quina cosa, quina intel·ligència... Segurata. Bé, continuem amb activitats infantils. Divendres 13 de juny, activitat organitzada pels trucs de l'agrupació Escolta Roger de Flor i amb un berenar. O sigui, els trucs, què vol dir trucs? Els trucs és un grup de... Ah, tenen diferents noms. És un grup d'animació, no? No, no, o sigui, el Cau de Tiana, que és aquest agrupament Escolta Roger de Flor, tenen 6 grups de gent i cadascun té un nom. Aquests dels trucs del Cau són els més grans. Ah. Que són els que acostumen a organitzar més coses així per la població, perquè són els que porten més anys. Això és allò, les tortugues, els llebretes... Exacte, els és una versió així, però dintre del Cau. Pumba, ja, Déu meu... Ofici solemne, solemnitat, sisplau. No hem d'oblidar que la festa major petita de Tiana es fa en honor a Sant Antoni, que és el segon patró de la nostra vida. Sant Antoni el dels burros, perdona que ho digui. Sí, sí, sí. El dels, dels paletes, animals, també. El dels paletes. No, el del patró dels animals és Sant Antoni de Pàdua, no? Ah, no ho sé, però jo pregunto... Sant Antoni Abat. Sí, aquest és Sant Antoni Abat i l'altre és el Pàdua. Estem demostrant que no tenim ni idea de religió. Ho estem demostrant. Un Sant Antoni, un Sant Antoni. És un Sant Antoni. És a dir, aquest Sant Antoni no és el mateix que el dels animals, sinó que és el dels paletes. El dels paletes. Clar. Que també pues deu estar a l'atur. Sí, fa falta que li dongui ànims amb els paletes perquè també està a la costada de construcció. Sí, no posen ni un totxo. El bo que tenen els paletes és que ara es posa a ploure i han acabat feina. No han acabat, no. Els paletes, perdoni'm, els paletes a les 5 de la tarda ja no els troba. Perquè entren a les 8 i a les 5 de la tarda ja han xapat tots. Home, també han fet les seves hores. És que a les 8 del matí entra molta gent a treballar, eh? Sí, home. I escolti'm, jo els paletes quan entraven amb la barretxa, amb la barretxa... Sí. Entraven tots més contents que dius, pugen els totxos amb una alegria. I tant. Doncs ara està molt malament el senyor Sant Antoni, aquest hauria de fer alguna cosa, eh? I vostè qui m'ha dit abans dels impossibles? Qui era el dels impossibles? No, no, dels impossibles no, del treball Sant Pancràs. Sant Pancràs, Sant Pancràs. Sant Pancracio, en Sant castellano. Sant Pancràcio, sí. Aquest és el que porta la moneda al dit, no? Jo què sé. Que pues, venen pels diners. La imatge no la sé. Pues aquest hauria de ser el patró de, no sé, d'alguna de medicina, perquè són a pàncreas. No, no. No, no. A mi tota la vida m'han sonat el Sant Pancràs que et donarà feina. Ah, sí, la moneda sí, perquè sí que té és raó. De la moneda, perquè sí, és per... Sí, sí, sí. No sé. El posaven al cotxe, el posaven al cotxe i posaven una moneda d'aquelles de dos rals. De 5 duros. De 5 duros? Com que de 5 duros? De dos rals que portaven la forada al mig? On tenies vostè una moneda de 5 duros foradada? Però si la, veure, la Sira no ara, ha conegut les monedes de 5 duros... Ara ja soc xinesa o manganesa? No, té raó. Van fer unes monedes de 5 duros escarrencides copiant els dos rals de tota la vida. Els dos rals no els ha conegut, la Sira. Jo no els he conegut pas, els dos rals, però les monedes de 2,50 duros... tampoc, no? No, he conegut aquelles com a màxim, aquelles que eren les roses, que eren d'una pesseta, sí. I aquelles que eren més blanquetes, que eren de dos, que aquestes ja després van desaparèixer, sí. I van aparèixer aquelles miniatures. Bueno, allò eren llenties. Que eren de broma, perquè les perdies. Allò eren llenties. Quina poca durabilitat que van tenir, perquè clar, després va venir l'euro. És que era una No van estar gaire temps acompanyant-nos a la nostra vida. No. O sigui, vostè no va conèixer la moneda dels 50. No, dels 50. Cap moneda foradada conegut. Sí, la de 5 duros. Sí, la de 5 duros. Ah, la de 5 duros, és veritat. Sí. Ah, I les monedes de 100, les va arribar a aquestes, sí. Home, clar. Que les feien de plata i va arribar un punt que valia més la plata de la moneda que no per la moneda en si la van retirar. En fi, deixi-ho estar. Fins i tot vaig arribar a veure un dels bitllets de 5 pesseta, o així. Home, era petita, encara n'hi havia. I els de pesseta. I els de pesseta, i em sembla que no els vaig veure. Eren marrons, els de pesseta eren marrons i portaven l'esfinge de qui era, del Quixot. I tinc de diferents pobles. Ah, no, portava l'esfinge del Cervantes, la de pesseta era marron. Sí, n'hi ha un del Cervantes. L'esfinge del Cervantes. Sí. És que som, aquest senyor i jo som iaios. Home, són de l'època. Són de l'època, sí. I bitllets de 5 duros hi havia conegut, de 25 pessetes. Mare de Déu. I la meva àvia comptava en rals. Vostès quan van néixer encara es pagava amb sal, no? I pebre? No, tant no, nena. Gairebé. Ah, tant no. Gairebé. Però la meva àvia comptava amb rals. Que només som del segle passat, eh? Exacte. Per això. Per això. Igual com ella. També. Sí, jo també del segle passat. Però nosaltres... Ui, ui, ui, ui. Nosaltres de la meitat del segle. Ella fa 4 dies. No, sí, sí. Bueno, és igual, deixa-ho estar. Va. Anem per feina. Per l'ofici solemne... Ens morirem en el mateix segle, ell i nosaltres, eh? Això sí. Aquest segle ens morirem ell i nosaltres. Sí, ella però... més tard, però ens morirem al mateix segle. Però nosaltres tenim més pressa. També és veritat. I més experiència. Exacte. Per morir, també. No, no, no, pressa per morir el té el senyor Soler. Jo penso que durarà molta guerra, encara. No, i la donarà, segur. Perquè guerrero... I tant, i tant. Va, què tenim després de l'ofici? Sí, solemne? No, no el ball de festa major a càrrec de l'orquestra Bambú a la plaça de la Vila. Ah, això està aquí millor. Aquí mateix, que esperem que no plogui com avui. Home, clar, si plou malament, eh? La festa Bambú anirà a riu avall, eh? Mm-hmm. Hi ha una actuació del Xigli 4, el que passa només té una cançó. Però, una però no ha plegat, ja. Ja plega, avui o demà plega. Avui ja el foten fort. Sí, ja fan el... El volien aguantar fins a l'estiu, perquè fos cançó de l'estiu, però ja no s'aguanta. No cal. Aquell home ja està s'està quedant calvo amb el que sua de la perruca aquella, s'està quedant calvo. Sap que ens recorda? És el de Juto Menjuto. Bueno, hòstia, no sé qui no, és. No. Bueno, tampoc no sap qui aquest... és. Sí, pagàvem rals, també, aquest. Muchachada Nui. Sí, Muchachada Nui. Fan una sèrie de dibuixos animats que surt un personatge que ara estan utilitzant una casa d'ordinadors per fer publicitat, que és l'Enjuto Mejuto. Doncs pues em sona, així, ho veus? Sí, dius, hòstima, és el sí, Xiqui 4. No? Eh que sí? Sí, sí. Que té una retirada no, no al Xiqui? Sí, sí. Sí, sí, no va desencaminar. És que jo estic... No, no, vostè ja el veig que està a la baix. Jo tinc nivell. Està, vostè, està. Estic, després del ball de bambú... Porta camises modernes, Mansur, ens parla de muchacha de Nui... És una Wikipedia. Parlo amb les segurates, en fi, m'expliquen on estan els fallos. Està a punt de dir, ara le voy a robar una camisa. ¿Por dónde es lo que me ha dicho que no suena? Bueno, sí, així va estar. Clar, me'n robo una d'igual... Dic que se m'han deixat això, torno amb el mateix tiquet i me'l torno a treure. No doni males idees per la ràdio, home. Té raó. Que després hi ha crisi i les nens, botigues no venen. I... Nens, això no ho fàcil, que podreu prendre mal. No facin això. Podreu prendre mal, sobretot si us agafen els Mossos. Sobretot. Fira d'entitats és el plat fort d'enguany de la Festa Major Petita el dissabte 14 de juny i és una novetat. Ah, sí? El que fan és com una petita mostra... Mm-hmm. De totes les entitats posen el parc del camp de futbol B. Mai m'acostumaré a aquest nom tan llarg. No és el del Teletubbies? Sí. Vale. Conegut com a Teletubbies. Ara ja anem canviant el nom, eh? Ara hauria de ser el Bumba o una cosa així, que és més modern. No, el Bumba és el conjunt, no? No, el Bumba són uns personatges de dibuixos, uns personatges raros que fan amb els programes infantils. Ah. Li dic jo, home, que no veu que jo m'haig d'empassar aquestes coses? No, però el conjunt que actua aquí a la plaça... És no? Bambú. Bambú. Bambú. Bueno, bambú. No Bumba. Sí, s'assembla... Sí, sembla una mica. Li hem de passar. Vinga, va. Jo diria que ens hem encasquillat. La fira d'entitats. Allà s'hi mostraran doncs, les entitats de la vila, podran doncs, mostrar-se al públic, etcètera, etcètera. El que fa cada entitat. Com una mostra d'entitats que hi ha a diversos pobles en fan. I aquesta vegada doncs, s'enceta aquí una tradició amb tendències a fer-se gran. De moment n'han participat encara 15. Està bé. Però de cara a propers anys s'espera... Doncs, perquè aquest és el primer any, no? Puntaires i coses d'aquestes, no? Sí, per exemple. Per exemple. Jo veig que de moment estem parlant, però no hi ha hagut res de paper encara, eh? Si paper o sí, hem dit que les actats infantils hi havia berenar però pels amb nens. Els trucs. Bueno, cadascú, escolti. Podem anar amb pantaló. Portin els nens i aprofiti fan algun... Algun entrepà. Algú. Dius, nen, vés cap allà i agafa alguna cosa. Nen, vés cap allà i agafa alguna cosa. Ja després de la fira d'entitats tenim alguna coseta més? Sí, tenim inflables pels nanos. Molt bé. Animació infantil a càrrec de Miqui Jiménez. Uh-huh. I després, a les 10 de la nit a la sala Albéniz, tenim el teatre de festa major de la Societat Recreativa Els Nou Pins de Tiana, que es diu Un dia només, de Lluís Massimón. Pues no conec aquesta obra. No, jo tampoc. Jo tampoc. Molt bé. L'haurem doncs... d'anar a veure. Exacte. Molt bé. Exacte. Això és tot el programa de festa major. A la nit... Sessió de música amb DJs. Hombre. A la sala Albéniz. No, això serà al pati de l'escola Lola Anglada Poliesportiu. Pensava que seria el cucudrulú. No, en aquest cas és que el cucudrulú potser és petit. per fer-ho així. Ai, carambes. Claro. Sí. Si fem una festa de DJs, potser. Es necessita espai. Exacte. I diumenge hi ha la tradicional trobada de puntaires, a 15a edició, com saben, doncs, 200 puntaires més o menys s'apleguen en aquesta trobada. Que venen de totes les contrades. Sí, és... Fa goig veure-les a totes amb les de coixí. El so, el so. Sí, sí, els pals. És complicat, fer punta. Jo en sé. Tu en saps? Sí. I saps rematar-ho? Bueno... Jo no me'n recordo, aquestes coses, però sí que ho feia. Rematava la feina? M'ensenyaven a escola a fer puntes de coixí. És que el que sí, he sentit que sempre és que el més complicat és rematar les puntes. Sí, quan acabes, doncs, fer el nus aquest de final de tot. Està posat, Vostè coneix els bambú aquests, bumba? Bumba és una cosa, i el bambú és una altra cosa, sí. Es bumba, però nosaltres sabem fer puntes de coixí perquè anàvem plegats a fer classes. El senyor Soler i vostè anàvem plegades a fer classes. Sí, sí. Vam fer vostè, tots els tapetes de la casa meva i de la casa del Ricard estan fets íntegrament per nosaltres. I per què no els feia enganxet? Perquè ens agrada més aquesta tradició catalana. I el ganxet fa molt de mal al dit. A mi fa temps em volia ensenyar a fer mitja. És fàcil. El punto bobo que deien que és top alante. Això és molt... El punto bobo és el simple. No me'n vaig sortir. No? No me'n vaig sortir. És que vostè s'ha provat amb les puntes perquè porten els pals, llavors és com més fàcil per... Sí, per anar creuant. Perquè a vegades són patosos a l'hora d'agafar el fil d'agulla. I d'estirar, perquè a vegades... Jo soc patós amb tot, ja t'ho dic ara. No, no me'n surto. Que en català és anagós, no? Anagós, clar. Molt bona. Molt bona, eh? És el nivell. És el nivell de l'Aste Grande, eh? De l'Aste Grande, eh? Sí, sí, estem sí, ja, sí, uah, ens sí, sortim. Sí. Ara sortirem amb el Mira, Camí de Luz. El tècnic s'està partint de riure, eh? És sí, que no para. Uf. Doncs sardanes amb la Copla i l'Uro a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. Mm. I o sigui, a la Copla una... Mataró, perquè s'hem d'enganyar. Sí, sí, sí, sí. La Copla de Mataró. Que, a més, ve quasi cada any aquí, Tiana, o sigui que ja n'estem acostumats. I final de curs de l'Escola Lola Anglada, del taller de sardanes, ball de bastons i cerculets. O sigui, que ells han estat fent... Cerculets. Doncs és un ball tradicional català, que veurem, si no el coneix, vingui, vegi'ls. Clar, si no plou. Aquestes coses s'han de venir a participar, home. Sí, vostè sí, que està aquí al costat? Sí, sí, sí, sí, sí. És el que em deien una vegada, diu, tu per què no vens a fer pinya amb els geganters? Amb els castellers. Mm. I escoll, perquè si cau algú cap encara et decreixerà. Per això es fa la pinya. Ara ha dit vostè de fer pinya amb els geganters i m'he imaginat fent pinya amb un gegant, a veure si cau, que podríem quedar bastant malmesos, eh? Mare de Déu, senyor, estem doncs entrant. El tècnic està a punt d'agafar un orinolet i putar, que es diu en castellà i en català, i putar. No se'n diu això. No, se'n diu això, de putar. En català es diu això? No ho sé, a mi m'han dit putar o putar, depèn si és català o castellà. Degustació de truites i vermut. Molt bé, després del putar anem al halà. Això és l'acte, un dels actes més estimats per tianencs i tianenques, sobretot perquè... Això diumenge al migdia ja, no? Sí, això és a 2:15 del migdia. Ei, fer el vermutet. Tas de truites aquí a la plaça de la Vila, molt tradicional, després de les sardanetes. S'ha de pagar o és vell de feix? Això és vell de feix. Buah! Però clar, aquí ja s'apunta. Si un vol participar, s'ha de portar una truiteta per participar. O sigui... No, participar no, jo vinc a tastar. Ah, bueno, també pot. Però, Això sí, ha de ser ràpid, perquè aquí quan es dona el tret de sortida de tastar truites, jo mai les he provat, perquè sempre m'enganxa que estic aquí dalt i només de baixar de l'Ajuntament a baix a la plaça de la Vila, arribo i no queda ni rastre. Li hem de posar una corda per aquí molt del balcó i vostè baixa així. No, vull dir, aquest any provarem sort, però... A la ràdio sempre en fem una, però mai l'he tastat, la de la ràdio. I quina fa la de la ràdio? Doncs... No diguis que la senyora Pepita. No. Mira, l'any passat la va fer el senyor Cristian Peralta. Per tant, aquest any haurem de designar una altra persona. Vinga. A veure, a qüestió de remenar els ous... Sí. Algú que estigui... Que tingui la patata suelta. Exacte, que sigui remenar ous. Oh, si la vol fer de patata. Clar. No són truites de patata? Pot ser de qualsevol cosa. Nosaltres l'any passat la vam fer, em sembla que era de patates i pebrots. I pebrots. Clar. I va quedar molt bona. Per què no pot fer una truita cuscús, per exemple? Segons van dir, clar. No ho sé. Home, queda una mica cuscús i truita, no? No, de carxofa... S'ha de provar. Això ho fa el Ferran Adrià. I li posa'm una copa de cava... I ve el Santa Maria i li tira pel cap. I paga aquí una de pasta i va. Sí. I additius, i tòxics... No entrem en aquests jardins culinaris. Sempre està traient temes que no... Ara, Hi ha gent que donaria un ull per anar al Bulli. Continuen els actes la propera setmana, però jo ja no sé si queda gaire lluny això a partir del 16 de juny de fer repàs d'actes. No, això ja ho direu ja vosaltres. Ja els serveis informatius d'aquesta casa ja ens faran aquest cap de setmana, que ho paeixin tranquil·lament, que aprofitin, que surtin al carrer. Que vagin a menjar truites, per favor, deixin un tros per la Cira. Que facin la pintura ràpida, que vagin a tots els actes, que vagin, que vagin a la Fira d'Entitats. Això és la setmana que ve, per això, la Fira d'Entitats i tot plegat. Aquest cap de setmana, ja sabem. Que toquin l'encaje de bolillos. Això mateix, que toquin els bolillos. Que toquin els bolillos. Els bufets, es diu. Bufets, es diu? Sí. Em sona molt malament això de bufet, perdona que ho digui. Però és el nom. Bueno. Els bufets? Sí. Tenim alguna altra cosa més? O vol que l'acomiadi ja? Perquè no, veig que mira l'hora. No, estava mirant simplement per saber a veure si eren les... No, encara no estem fora de temps, ni molt menys. D'acord. Ni molt menys. Perquè hi ha hagut ple municipal aquesta setmana. I què? Molta baralla? Sí, bastant baralla. Es torna bastant viu aquest ple municipal. Mm. Després d'estar diversos mesos tranquil·lets, va estar bastant viu. Es van tractar temes diversos i recurrents, com és el preu de la piscina pública Tatiana, una altra vegada. Encara estem amb això. Amb al·legacions, tot plegat. Sí, va tornar a sorgir. Les posicions, les mateixes que en d'altres ocasions, sense novetats. No varien. I d'altres coses, doncs, també va haver una mica de controvèrsia pel fet de que l'Ajuntament de Tiana, el govern de l'Ajuntament, abans de començar el ple amb els assumptes de tràmit, afegeix informacions governamentals. Ja. És a dir, fa un breu resum de coses que poden interessar la ciutadania. Això, per part dels grups de l'oposició, no els agrada, perquè diuen que per això ja estan els mitjans de comunicació i que no cal fer difusió, diguéssim, al ple municipal, i també perquè no els hi donen la informació prèviament i llavors voldrien tenir la informació. Haurien de dir, escolti, Ràdio Tiana els informatius, home, que se n'entraran de tot. Sí, sí. Clar, si no ens estan traient clientela. Exacte. Però bé, ells volen el paper que ells llegeixen al ple, etc. I aquesta va ser una mica tema de discussió que va sorgir en diversos punts del ple, perquè uns reclamen el seu dret a poder informar, els altres reclamen el seu dret a poder tenir la informació abans del ple. Aconsegueixin així, s'està posant publicitat i treuen 4 duros, eh? Ves que no seria mala història. Ja li dic jo, eh? Diu, i d'això diu, i ara li vaig a fer una rèplica, però li faré després de la publicitat. Exacte. Llavors, patapam, entra l'anunci publicitari i quan acaba diu, ara la rèplica. Ara la rèplica. O el cap de l'oposició farà una rèplica, com fan amb els problemes aquells del cor, farà una rèplica d'aquí uns segons. Ja farà està. Una rèplica d'aquí a no sé què. Diu, 8 segons de publicitat. Exacte. I va marcant el rellotge. Els temps també són motiu de debat, els plens municipals, perquè també. Les intervencions que realitzen l'oposició o l'equip de govern, doncs entre ells s'ho retreuen, que si uns s'allarguen massa... Però no és un temps lliure el que tenen cadascú per exposar? Existeix un ROM, que és un document que estableix el temps... Un document que estableix. Que m'ha sonat una habitació, anava a dir, es tanquen l'habitació i s'arreglen, i llavors surten ja 12 arreglats. Sí, no. Estableix una mica com s'ha de portar un ple municipal. En ells que es posen alguns temps, però bé, vaja, mai s'ha seguit el ROM fil per randa. I l'alcalde fa com el Bono amb el Parlament, que diu, se li ha terminat el tiempo, adiós. Pues aquest és un problema que tenen, perquè a vegades sí que... Ah, sí, també ho fa. Però això no hauria de fer-ho l'alcalde. No és l'alcalde el que em van amb el ple. No, perquè a veure, si el senyor Zapatero és el president del govern i no ho fa, que ja hauria d'haver-hi algú que ho fes, amb el rellotge en mà. Amb un ple municipal amb els ajuntaments, el president del ple és l'alcalde. És l'alcalde. Sí, però això haurien de posar algú que no fos l'alcalde, per controlar. I llavors què faria l'alcalde? D'alcalde? Res. Bueno, d'alcalde. Bueno. Què més tenim? Alcalde, i llavors posen unes llumetes verdes i vermelles. Però això és el Parlament. Quan se li encén la vermella, pip! Això és el Parlament. Un ple municipal és una altra cosa. S'està passant vostè de temps, Vostè no ha anat a molts plens municipals? No, m'avorreixen. Ja. Enormement. Ho entenc. N'havia escoltat alguns per ràdio. Però què vol que li digui? Què més tenim amb el ple municipal aquest? Va haver més picabaralla? Sí, va tornar a sortir temes de mobilitat, amb tot això de l'aparcament. Els temes que van portar més discussió política realment van ser temes que ja s'havien manifestat als diferents grups. Sí, ja s'arrossegaven. Sí, després van sorgir alguns temes d'urbanisme, també demanant informació, o sigui, l'oposició demanava certa informació al govern, i diversos temes, moltes al·legacions. Va haver 22 punts plenaris 7 d'ells corresponien a punts del dia i tot l'altre eren al·legacions i preguntes. Es preguntava també sobre l'estat d'alguns parcs i també sobre qüestions incíviques. Ja, de mal comportament de la gent... Dels amos de gossos i gats, que moltes vegades doncs, no porten la bosseta corresponent. Però és que això és tan complicat de solventar-ho. Sí, però bé, ara, arran d'aquesta pregunta, s'ha decidit reforçar una mica el que és la neteja, perquè sobretot el que es queixaven, Esquerra Republicana, dels sorrals, dels parcs, dels nens petits, doncs que si tu hi deixes el nano, doncs esperes que no es trobi... Clar, després el nano ve i diu, mira què m'he trobat, mira què m'he trobat, papa o avi. Però és que el problema, torno a dir, és dels propietaris dels gossos. Vull dir, no els portis en un parc on juguen els nens. És que no són conscients de que els seus fills poden jugar allà. És que tampoc els gats i els gossos enfurullin al carrer. Tampoc. Que enfurullin al carrer. També. Però és que per això n'hi ha bossetes, n'hi ha papers, n'hi ha coses per recollir-ho. Senyor Soler Cívic, el seu punt. Per pal·liar això es posaran més papereres d'aquest tipus. I també repartaletes d'aquestes de recollir cacones. Molt bé. I es farà una campanya. Ben fet. Jo vaig veure quan vaig estar pel nord d'Espanya... Això és l'aire condicionat. És, vol que parem l'aire condicionat? Sí, doncs el parem, haver-ho dit, home, haver-ho dit. Això és un problema casolà. Això és, ja li agafa l'al·lèrgia, el fred i la grip. Li agafa tot, la cira li agafa tot. Doncs hi havia, amb els parques, hi havia unes casetes, que hi havia una bosseta, per podria estar gratuït, era gratuït, la bosseta, la paleta aquesta per recollir la cagarrinxa, un guà, que dius, mira, l'Ajuntament se'ls gasta, però almenys estava al parc. Però és que també la gent ha de ser cívica, perquè ja estic segur que això ho poses a segons quins llocs i desapareixen les paletes, desapareixen els guants i desapareixen les bossetes, perquè la gent ho deu agafar per joc. Vostè no té confiança en l'ésser humà. No. Va. Cada... Sí, molt clar, escolta, molt clar. Però això és una qüestió cultural, perquè una cosa que ens hem d'acostumar, per exemple, als Estats Units els diaris estan posats a l'aire lliure i tu deixes un dòlar i agafes el diari. I allà ningú se'n manga cap. Jo penso, això aquí a Espanya ho posen. Es manguen, els gratuïts. Però si els gratuïts si volen. Sí. Hi ha gent que va als llocs i agafa un grapat. Sí, sí. Si jo li expliqués, a Mallorca vaig veure gent de més edat que nosaltres que van anar, hi havia el senyor que li acabaven deixar els diaris altes hores del matí, i dues parelles, tal, i agafen un diari de cada i se'n van. I va sortir corrents el quiosquer, diu, no és gratuït, i pam, li van tirar a terra i se'n van anar. Jo a Londres em vaig tirar com 10 minuts buscant el que em cobrés. Tu saps que a l'avantguàrdia l'has d'esquitxar. Que hi havia el lloc on posar els cèntims. Ostres, pues... Sí, però que no cal que el posis els cèntims per endur-te'l. Això és el que estranya, no? Que tu pots agafar el diari, realment. Pots agafar el diari. I no hi ha ningú que et vigili. Exacte, sí. Però hi ha una qüestió cultural que ningú ho fa bé. O sigui, fa no, és un tipus d'educació. Poca gent. Per tant, si ens acostuméssim a que les bossetes de les cacones només són per aquest ús, doncs ja estarien. Però si és que, a més, és molt més fàcil. Quan no hi ha bossetes, perquè no tots els ajuntaments hi ha bossetes i pales, te'n vas amb un paper, te'n vas amb la teva bossa de casa, vull dir, vas preparat ja amb el gos. I si no, no tinguis gossos. No costa res. Exacte, jo per això no tinc gos. Exacte, jo tampoc. No tinc gos, escolti. Però tinc el de la sogra. Jo sí que garrinxo mig del carrer, ja m'agafo jo la meva caqueta. Vostè prou en té amb això, ser rasplà de les seves caquetes. Jo de les meves pròpies caquetes. Jo cago al mig del carrer i recullo la meva caqueta. Què més vam tenir? Sí. D'una notícia també interessant, i és que ahir sabeu que se celebrava el Dia Mundial del Medi Ambient i la Sostenibilitat. Ah, no ho sabia. Doncs bé, ahir la Generalitat va atorgar els Premis del Medi Ambient de l'any, i Tiana va resultar guanyadora d'un d'aquests premis. I per què no és l'ambient sencer? I és medi? Perquè es parla del medi ambient com ambient general. És una forma de definir-ho. I quin premi li van donar? Doncs els hi han donat 2.000 euros, mira, que es reinvertirà en campanyes mediambientals. A veure si s'estiren fent algun jalà. En principi són per campanyes mediambientals, que surt del medi ambient. I ha estat per un estudi que s'ha fet mitjançant la col·laboració de l'Ajuntament de Tiana. I és una calculadora que mesura els quilos de residus que es poden reciclar amb els compostadors casolans. Molt bé. Llavors han fet una fórmula matemàtica complexa que el que fan és poder... Perquè, clar, fins ara només sabien la quantitat de residus que podien quebre en volum aquests compostadors, però no sabien quanta en treien. Està quilos de residus reciclats. Sí, sí. I ara amb aquesta funció matemàtica doncs aconsegueix tenir aquesta dada que la podran fer servir tots els ajuntaments de tot Catalunya, que és molt interessant. Està molt bé, perquè precisament l'altre dia amb el Caiga, quien caiga, hi havia un reportatge que feien la prova d'on t'anaven els contenidors aquests que tu recicles, que poses el cartró, el vidre i tal, es veu que els hi van posar un GPS per saber si anaven a diferents llocs. I resulta que van anar al mateix puesto. Això on? Amb el caiga que caiga. Però és quina població? No la sé, la població. Ell només veu caiga, no, caiga no, i prou. Va ser un reportatge. És que hi ha poblacions que el que fan, que quan s'està instaurant el sistema, com que al principi la gent no atina no gaire, doncs els primers mesos ho tiren tot junt per evitar doncs, contaminacions d'un lloc a un altre. No sé si era aquest el cas. O... No ho sé. Bé, ens estan tant ja la música. Sí, perquè ja estem ja anant cap a camí de les 7 de la tarda. El Roger que és imparable. Haurem d'entrar... És... Fa la seva feina. Sí, senyor. Sí. Com el guàrdia urbano que li posarà una multa en vostè. No, que me'n vaig corrent. Senyor guàrdia, que encara tinc 10 minuts. Exacte. Eh? No, 10 minuts no, no en té 4. No, no en tinc més perquè hem arribat a les 5 i mitja. Són Cira, 2 hores. Cira, moltíssimes gràcies i ja ens veurem. I bon estiu. Bones vacances. Disfruta molt, anava a dir a la platja, però veient el que està caient. Sí, home, sí. Que... Com no te'n vagis a Canàries... Ja sortirà el sol. Guanyaria per Antequera. No, per la Cira. Si me'n vaig a Canàries, encara em queda 1 hora per fer la secció. Veus? També té raó. Veus tot això que tenim. Moltes gràcies. Yeah.